Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera i Michał Jędrkowiak. Utrzymanie embarga na import ukraińskiego zboża jest w interesie polskich rolników, mówi minister Telus. Coraz bliżej podpisania umowy z amerykańskimi firmami na projekt elektrowni atomowej na Pomorzu. Wenecja wprowadza bilety za wstęp do miasta, będą obowiązywać w weekendy. Jutro wygasa unijny zakaz wwozu ukraińskiego zboża do 5 przyfrontowych krajów, w tym do Polski. Minister rolnictwa mówi, że jego utrzymanie jest w interesie polskich rolników. Robert Telus przypomniał w wywiadzie dla publicznej telewizji, że przed wybuchem wojny ukraińskie zboże trafiało do Afryki, a obecnie zalewa kraje Unii Europejskiej, dlatego istotne jest budowanie korytarzy handlowych. To dziś zbudujmy korytarze, które spowodują, że to zboże pojedzie do Afryki, tam gdzie go będzie brakować. A jak nie pojedzie, to co się stanie? To znaczy, że tam zacznie być większy głód. A jak zacznie być większy głód, no to polityka migracyjna. I to się wpisujemy w tą narrację, którą chce Putin. Po prostu się wpisujemy. Minister Telus powtórzył, że jeśli Unia nie przedłuży zakazu wwozu ukraińskiego zboża, to Polska podejmie taką decyzję sama. Rychłe podpisanie umowy z amerykańskimi firmami na projekt elektrowni atomowej na Pomorzu zapowiada pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która jest w USA, spotkała się z przedstawicielami Departamentu Energii oraz firm Westinghouse i Bechtel. Oceniła, że jest postęp w negocjacjach umowy. Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej. Z mojej wiedzy wynika, że to będzie bardzo niedługo. Decyzja o lokalizacji będzie następnym etapem. Ważne jest podpisanie umowy na projektowanie. Tam drobiazgi zostały do wynegocjowania, ale liczymy, że to się wydarzy bardzo szybko. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska odwiedziła nowe, oddane do użytku bloki elektrowni jądrowej w stanie Georgia i spotkała się z przedstawicielami Exim Bank, który będzie współfinansował projekt elektrowni.